182 वानसर्ग। कदम वृक्ष के नीचे स्थित तपस्वी द्वारा घर में उसके भाइयों का समागम और वर तथा शापों की हेतु सिद्धि का वर्णन। वृद्ध तपस्वी ने कहा, हे सज्जनों, भगवती गौरी उसी इस कदम में अपनी इच्छा से 10 वर्ष बैठकर शिवजी के वामभाग रूप मंदिर को चली गई। एक उनके स्पर्श रूपी अमृत से सींचा गया यह कदम्ब वृक्ष रूपी देवी पुत्र गोद में बैठा हुआ सा हो कभी पुराना नहीं होता। उसके अनंतर भगवती श्री गौरी के चले जाने के बाद उस प्रकार की विभूति वाला वह महावन साधारण वनों की तरह जनसाधारण का घास लकड़ी फल फूल आदि आहरण से जीविका का साधन बन गया। मालव नाम का प्रसिद्ध देश है, उसमें मैं राजा था। किसी समय राज्य का परित्याग कर मुनियों के आश्रमों में घूमता घूमता मैं इस प्रदेश में आ पहुंचा। यहाँ पर आश्रमवासियों का आदर सत्कार पाकर इस कदम के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। इसके पश्चात कुछ समय बीतने पर आप अपने 7 भाइयों के साथ तपस्या करने के लिए पहले इस आश्रम में आए। वे 8 तपस्वी उस समय उस प्रकार के तपस्वी बनकर यहाँ रहे जिस प्रकार अन्य जो तपस्वी उस समय थे उनके भी सम्मान्य पूज्य वे हो गए। तदुपरांत कुछ काल के अनंतर उनमें से यह आप तपस्या के लिए श्री पर्वत को चले गए। दूसरा भाई स्वामी कार्तिकेय के समीप क्रौंच पर्वत को गया। तीसरा भाई काशी को गया और चौथा हिमालय को गया। अवशिष्ट 4 धृतिमान भाइयों ने यहीं पर परम तपस्या की। उनमें से सबकी एकमात्र यही अभिलाषा थी कि मैं समस्त द्वीप वाली इस पृथ्वी का अधिपति हो। इसके पश्चात तपस्या से संतुष्ट हुए इष्ट देवताओं ने श्रेष्ठतम वरों से उन सभी की वह अभिलाषा पूर्ण की। तदंतर आपको तपस्या करते छोड़कर शेष सब भाई जैसे धर्म प्रधान कृत्युग का भूमि में उपभोग कर उसके अंत में ब्रह्मा ब्रह्मलोक को जाते हैं वैसे ही अपने घर चले गए। उत्तम वरदान के समय आपके उन भाइयों ने वर देने के लिए तैयार अपनी इष्ट देवियों की प्रयत्नतः यह प्रार्थना की, 2 13 वर्टिकल बार हे देवी, हमारी सप्तद्वीपेश्वरता की स्थिति के समय प्रजाभूत सब लोग झूठे व्यवहार का परित्याग कर दें यानी सच्चे रहें। ये सब आश्रमवासी लोग भी स्वस्वधर्म निरत रहें तथा सभी सप्तद्वीप निवासी अपने अपने आश्रम धर्म और वर्ण धर्म में रत रहें। वर्टिकल बार 14 वह भगवती इष्ट देवी उनके इच्छित अर्थ को आदर पूर्वक स्वीकार कर तथा उनसे एवं स्तु कहकर अंतर्धान को प्राप्त हो गई। 15 तदुपरांत वे अपने घर गए, उनके पीछे सभी आश्रमवासी भी गए, केवल एक मैं नहीं गया। मैं अकेले एकांत में वागीश्वरी कदम के नीचे एकमात्र ध्यान में चित्त लगाकर शिला की नाई। पेज 753 सर्ग 182 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2473। एक बैठा रहता हूँ। 16-17 इसके बाद इस ऋतु संवत्सर आदि रूप समय के बीतने पर आसपास में रहने वाले लोगों ने संपूर्ण वन छिन्न भिन्न कर डाला। वर्टिकल बार 18 कभी न मुरझाने वाले इस कदम वृक्ष को इसे वागीश्वरी का मंदिर समझकर लोग खूब पूजते हैं। एकमात्र समाधि में मग्न रहने वाले मुझे भी खूब पूजते हैं। 19 इसके पश्चात तो आप दोनों महातपस्वी इस प्रदेश में आए। यह सब ध्यान से देखा गया। संपूर्ण वृत्तांत मैंने सकल रूप से आप लोगों से कहा। 20 वर्टिकल बार इसलिए है साधु पुरुषों यहाँ आए हुए आप लोग उठकर घर जाएं। वर्टिकल बार वहाँ आपके सब भाइयों का स्त्री बंधुओं के साथ समागम हो चुका है। जैसे ब्रह्मलोक में देवलोक में 8 वसुओं का भव्य समागम हुआ वैसे ही अपने घर पर आप 8ों महात्माओं का भव्य समागम होगा। 21-22 हे आर्य सभासदों, उसके यह कहने पर मैंने संदेह से उस महातपस्वी से यह आश्चर्य वृत्तांत पूछा। उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, भगवन, सुनने में आता है कि यह एक ही सप्तद्वीपा भूमि है। ऐसी अवस्था में तुल्यकाल में आठों सप्तद्वीपा वसुमती के अधिपति कैसे होंगे? 23-24 वर्टिकल बार कदम्बतपस्वी ने कहा, हे सज्जनों, इन लोगों के संबंध में यही केवल असंबद्ध वृत्तांत है, यह बात नहीं है। यह दूसरा वृत्त भी अधिक असंबद्ध मैं कहता हूँ, उसे आप लोग मुझसे सुने। 25 वर्टिकल बार ये 8 तपस्वी भाई देहनाश होने पर वहाँ घर के अंदर ही सब सप्तद्वीप के अधिपति होंगे। 26 ये 8 भाई इन्हीं घरों में इन्हीं महासिंहासनों पर सप्तद्वीपाधिपति राजा होंगे, यह मुझसे सुनिए। 27 इन 8 भाइयों की पूर्व आदि दिशाओं की नियत 8 ताराओं की तरह 8 श्लाघनीय भार्याएं हैं। 28 वे आठों पत्नियां इनके तपस्या के लिए चले जाने पर चिरकाल तक अति दुखी रहीं, क्योंकि स्त्रियों को वियोग असह्य होता ही है। 29 वर्टिकल बार पतियों का बार बार स्मरण होने पर दुखी होकर उन्होंने शतचंद्रायन रूप घोर तप किया, उससे भगवती पार्वती उनके ऊपर प्रसन्न हुई। अंतःपुर गृह में पूजा के समय अदृश्य होकर भगवती पार्वती जी उनसे अलग अलग बोली। 30-31 देवी जी ने कहा, हे पुत्री, जैसे गर्मी से मंजरी बौर चिरकाल तक क्लेश पाती है, वैसे ही दीर्घ तपस्या से तुमने क्लेश पाया है, अब तुम पति के लिए और अपने लिए वरदान लो। देवी का उक्त वचन सुनकर देवी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर मृदुभाषिणी सौभाग्यवती वधू ने मारे आनंद के विह्वल होकर अपनी वासना के अनुसार भगवती की स्तुति करते हुए जैसे आकाश में स्थित मेघमाला से मयूरी बोलती है, वैसे ही आकाश में स्थित देवी से कहा। 32-34 वर्टिकल बार सुवासिनी ने, सौभाग्यवती ने कहा, हे देवी, देवदेव भगवान श्री शिवजी के साथ जैसा आपका प्रेम है, वैसा ही पतिदेव के साथ मेरा प्रेम हो और मेरे वे पतिदेव अमर हो। देवी ने कहा, भद्रे, आदि सृष्टि से लेकर चली हुई ईश्वराज्ञारूप नीति का भंग करना संभव न होने के कारण तपस्या दान आदि द्वारा अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए हे सुवर्ते, तुम दूसरा कोई वर मांगो। 35-36 वर्टिकल बार सुवासिनी ने कहा, हे देवी, मेरे लिए यह वर अलभ्य है, तो जब अपने घर में मेरे पति का देहपात हो तो मेरे मृत पति का जीव घर के अंदर से एक क्षण के लिए भी बाहर न जाए। हे अंबिके, यह हो ऐसा वर मुझे दीजिए। 37-38 देवी जी ने कहा, हे पुत्री, ऐसा ही हो। उस मूर्खा को उत्तम वर याचना में अकुशल देखकर देवी स्वयं दूसरा वर देती हैं, और पति का देहांत होने पर सप्तद्वीपाधिपत्य में स्थित होने पर तुम उसकी प्रिय भार्या होगी, इसमें तनिक आर। पेज 754 2474 श्री योग वासिष्ठ आई महारामायण भी संदेह नहीं है। 39 जैसे लोक कल्याण के लिए निर्दोष रूप से उद्यत हुई मेघमाला की ध्वनि बंद होती है, वैसे ही उत्तम कल्याण के लिए उद्यत हुई भगवती पार्वती जी की वाणी यह कहकर विरत हुई। श्रीदेवी के चले जाने पर कुछ समय के पश्चात उनके वे सब पति महावर प्राप्त दिशाओं से वापस आए। आज यह 8वां भाई पति भी अपनी पत्नी के समीप जाए, भाइयों और बंधु बांधवों का आपस में समागम हो। 40-42 वर्टिकल बार हे साधो, सत्कर्मों के फलों में बाधा डालने वाली इनकी यह दूसरी असमंजसपूर्ण आश्चर्यकारी दुर्घटना आप सुनिए। 43 इन 8ों भाइयों के तप करते समय इनके दुहखी माता पिता इनकी बहुओं के साथ तीर्थ और मुनियों के तपोवनों के दर्शन के लिए गए। 44 वर्टिकल बार वे शरीर सुख की कोई परवाह न कर अपने पुत्रों की कल्याण कामना से प्रसिद्ध कलापग्राम नामक तीर्थ को जाने के लिए प्रयत्नवान हुए। 45 वर्टिकल बार जब वे अपने घर से रवाना हुए तो मुनियों के आश्रमों के मार्ग में एक सफेद वृद्ध पुरुष उन्हें दिख पड़ा। उसका रंग कपिल कोहरे के समान लाली लिए पीला था, कद नाटा था, शरीर पर भस्म रमी थी और सिर के बाल खड़े थे। वे आठों भाइयों के माता पिता यह कोई बूढ़ा पथिक होगा, इस आशंका से उस मुनि का अपमान कर नमस्कार पूजा स्तुति आदि आदर न कर प्रत्युत गमंत्वरा से उसके ऊपर धूलिकनों का प्रक्षेप करते हुए जब आगे बढ़े तब उक्त अपराध से क्रुद्ध हुए उस मुनि ने कहा, हे बहुसित महामूर्ख, स्त्री के साथ तीर्थाभिलाषी होकर मुझ दुर्वासा ऋषि का अपमान कर मुझे नमस्कार आदि किए बिना जाता है। 46-48 वर्टिकल बार इस प्रकार जा रहे तुम्हारे बहुओं और पुत्रों की तपस्या से उपार्जित प्राप्त हुए महावर विपरीत दुःखदायी हो जाएंगे। 49 वर्टिकल बार इसके बाद दुर्वासा मुनि के यह कहने के अनंतर स्त्री और बहुओं के साथ वह मुनि का प्रणाम आदि द्वारा आदर करने के लिए ज्यों प्रवृत्त हुआ त्यों ही मुनि अंतर्हित हो गए। फिर उनके माता पिता उनकी बहुओं के साथ अति दुःखी हुए। दुःख के मारे उनका शरीर सूखकर कृश हो गया और मुंह फीका पड़ गया। वे पुत्रों के कल्याण की आशा छोड़कर घर लौट आए। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका एक ही वृत्तांत असमंजस दुविधा नहीं है, अपितु जैसे गले में हुए घेघे गला सूखने का एक रोग पर अनेक फोड़े हों और वे फूट जाए वैसे ही उनके लाखों असमंजस हैं। 50-52 वर्टिकल बार निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इस प्रकार अन्यत्र भी इस मायामय जगत में भी लाखों असमंजसों का संभव है, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में उत्पातवश गंधर्वनगर धूमकेतु कबंध उल्का आदि दृश्यों का विकास होता है, वैसे ही चिदाकाश के संकल्पभूत सर्वथा शून्य दृश्य रूप इस महानगर में लाखों असमंजस होते हैं। 53 182 सर्ग समाप्त। आई